niet meer gebruik is. Met een soort vlinders lijkt het wel. Maar ja, die is gesloten en die gaat om 6:30 weer open. En dan komen we bij een spel. Hoi, wat moet je doen hier? Wat moet je doen hier? Dan heb je zo'n bootje en dan moet je proberen tot daar te trekken. Oh, die zit daarin. Oh, oké. Het is een heel groot houten bord met allemaal gaten. En er is een soort onderver die met een gasvrij een balletje in doet. En dan moet het balletje helemaal omhoog zonder door een gaatje te vallen. En het gaat toch best goed. Ja, het is al bijna halverwege. Oh, jammer. Net als in de welgericht. Ja, was het helemaal boven, ja? Wauw. Best wel heel moeilijk. Ja, ja, dat lijkt me heel moeilijk, ja. Als je zo beginnen achteruit, dan heb je meer controle. De Linnaeusstraat. Bijna boven. 10 centimeter. Ja. Wauw! En dan moet je hem gewoon laten vallen. Oké. Geweldig. Ja, ik wil het een keer proberen. Zet dat ding even neer. Ik ga nu even, hoe heet het spelletje eigenlijk? Het is gewoon gratis. Huh? Deze heb ik even zo gedaan, want het stokje viel bij mij eruit net. Oh, viel je eruit? Ja, dus daarom heb ik dit even. Maar deze is langer, deze is goed. Maar het is heel makkelijk. Dus ja. Dus door deze weggetjes. Ja. Oh, maar ze zijn ook niet even lang. Als je hier werkt, is de techniek dat je een beetje zo omhoog gaat en dan zo zorgt dat je zo omhoog gaat. Nou, kijk, want als je zo dan omhoog gaat en dan zo doet, dan gaat het weggetje makkelijker. Nee, dat is niet goed voor mij. Als ik dit nog een keer ga doen, dan ga ik gooien met dingen. Kijk maar wat ik doe. Moet je naar achter, heel veel naar achter, tot hier bent, trek je met die andere bij. Dan weer zo. Ja, jij bent er echt wel goed in. Ik ben er echt een beetje nerveus van. Ja, dan moet je even een stukje naar beneden. Dan moet je ook weer naar achter als je gewoon weer. Oh ja, dat is ook een goede trucje aan de achteren lopen. Oh. Ja, het is wel leuk spel. Ja, dit is echt wel goed weer. Langzaam, dan doe je dit en dan moet je eerst zo. Ik doe wel het begin voor jou een beetje en dan kan jij het afmaken. Dan moet jij gewoon steeds door het gat. Zo kan je heel goed. Nee. Kijk eens, dan kan jij vanaf hier moeten. Zal ik het eens proberen? Ja, dit is gratis. Lucas, daarvoor is een huisje. Ja, Makkelijk is het niet hoor. Maar ja. Kan je ook dat het toch proberen? Kan ik zo met je oefenen? Nou, het is best een heel moeilijk spel. En nou, het is toch gelukt met de hulp van een hulpvaardige. En dan komen we nu bij de. Bij de win-win-win golden plopper. Oh, er wordt hier met wc-ploppers gegooid, geloof ik. Mooie. Emmers om ze nat te maken. Plopper gooien, dat is ook best een lawaaiige sport. En er zijn hier natuurlijk wel weer mensen aan het super, hoe heet dat alweer? Super Sjoel is hier aan de gang. Dat is een hele spannende wedstrijd. Bijna al winnaar. Het heet. Eentje. Eentje schieten. Ja, bijna gewonnen. Hij is gewoon al. Ja, nou, er is weer een winnaar. En nou, zien we hier nog een draaimolen. Het is een zelfbedieningsdraaimolen. Daar kun je met twee mensen tegenover elkaar zitten. Vier paren. En die hebben ook een trappertjes om zelf vooruit te komen. Nou, bij de wagen was die